które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 21 dzień maja, minęła 17. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Surowa kara dla Lecha Poznań po wczorajszych burdach na stadionie. Posłowie Kukiz 15 i PSL skarżą prawo łowieckie, liczą na korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego i cofnięcie zapisów nowej. Były prezydent Zawiercia Ryszard M. skazany na 4 lata więzienia. Jego obrońca zapowiada apelację. Pierwszych 5 meczów Lecha Poznań w Ekstraklasie i 3 mecze w Lidze Europy bez udziału publiczności. Decyzję podjął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman po wczorajszych burdach na stadionie w Poznaniu. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu na stadionie miejskim przy ulicy Bugarskiej w Poznaniu bez udziału publiczności pierwszych 5 meczów, które odbędą się w rundzie jesiennej w ramach rozgrywek Ekstraklasy zgodnie z przyjętym terminarzem, oraz 3 pierwszych meczów, które odbędą się w ramach rozgrywek Ligi Europy. Taką mam nadzieję, ba, wyrażam takie przekonanie, że to będzie czas refleksji. Refleksji dla klubu, refleksji dla kibiców. To będzie czas, mam nadzieję, wdrożenia dobrych praktyk. Mecz Lecha z Legią Warszawa został przerwany przez sędziego w 77 minucie, po tym jak na murawę rzucono racę, a na stadion biegli poznańscy kibice. Interweniowało około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów do sektorów, dodaje inspektor Roman Kuster. Mamy wizerunki co najmniej 10 osób, które tej twarzy nie zakryły. Mamy również, analizujemy co najmniej 20 osób, które w pewnym momencie założyły bądź zakryły twarz kominiarkami bądź innymi chustami, więc myślę, że to troszkę dłuższa analiza tego materiału spowoduje, że te osoby również zidentyfikujemy. Policja negatywnie oceniła organizację meczu. PSL i Kukiz 15 skarżą nowe prawo łowieckie do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia. Zakazuje m.in. udziału w polowaniach dzieci. Nie można też wykorzystywać żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich. Zezwala prywatnym właścicielom terenu na podstawie oświadczeń złożonych do starosty wyłączyć swoje grunty z polowań. Poseł Kukiz 15 Bartosz Jóźwiak mówi, że we wniosku do Trybunału zakwestionowano m.in. te zapisy ustawy, które zakazują myśliwym szkolenia psów i ptaków drapieżnych. Wymienił też inne, jego zdaniem, niezgodne z konstytucją przepisy. Wprowadzenie zakazu wykonywania polowań w obecności i przy udziale dziecka do lat 18, co jest ograniczeniem praw rodziców, ich konstytucyjnych praw, wprowadzeniem reguł szacowania szkód łowieckich zakładających udział sołtysa lub osoby niezależnie wykonującej szacowanie oraz zgłaszania szkód do gminy. Tutaj chodzi również o to, że samorządy zostały obarczone kolejnymi zobowiązaniami bez wskazania finansowania i bez stosownego przygotowania i wprowadzenia obowiązku okresowych badań dla myśliwych. Urszula Pasławska z PSL-u mówi o chaosie, jaki według niej wprowadza nowe prawo łowieckie w szacowaniu szkód. Jej zdaniem zmiany skłócają rolników z myśliwymi. Rolnicy nie mają ani pewności, ani wiedzy, w jaki sposób to szacowanie powinno się odbywać. Ministerstwo Środowiska w wysłanych pismach informuje o tym, że nie należy realizować zapisów ustawy i szacowanie powinno się odbywać na starych zasadach. Mamy do czynienia z pewnym paraliżem systemu. A zgodnie z ustawą koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jak dotychczas szacować szkód. Będą się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśnicza. Od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu. Były prezydent Zawiercia Ryszard M. skazany na 4 lata więzienia. Wyrok w tej sprawie ogłosił sąd rejonowy w Myszkowie. Częstochowska prokuratura zarzuciła byłemu prezydentowi popełnienie 10 przestępstw. 9 z nich dotyczy korupcji. Jeden zarzut niedopełnienia obowiązków, mówi prokurator Jacek Otola. Przyjął kilkadziesiąt razy pojedyncze korzyści majątkowe. I za te wszystkie czyny, za jednym wyjątkiem został skazany, na razie nieprawomocnym wyrokiem, na karę 4 lat pozbawienia wolności. Tam także jednym z czynów było, mówiąc kolokwialnie bardzo, ustawienie przetargu publicznego. Inwestycja trzeba być wykonywana jeszcze przed jej formalnym rozstrzygnięciem. Także przyjął, stawiano w akcie oskarżenia tezę, że jest to czyn zabroniony z artykułu 305 kodeksu karnego. Wyrok nie jest prawomocny. Ryszard M. nie chciał rozmawiać się z mediami. Jego obrońca zapowiedział apelację. Stany Zjednoczone grożą Iranowi najsurowszymi sankcjami w historii. Waszyngton wprowadzi je, jeśli Teheran nie zmieni swojej polityki, zapowiada sekretarz stanu Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji przedstawił listę 12 żądań i o nich nasz waszyngtoński korespondent. Podczas wystąpienia w Fundacji Heritage Mike Pompeo tłumaczył decyzję prezydenta Trumpa o zerwaniu porozumienia nuklearnego z Iranem. Powiedział, że nie gwarantowało ono bezpieczeństwa narodowi amerykańskiemu i oskarżył Iran o wspieranie terroryzmu oraz podsycanie konfliktu w Syrii. Będziemy współpracować z sojusznikami, by przeciwstawić się destabilizującym działaniom Iranu w regionie, finansowaniu terroryzmu i rozprzestrzenianiu rakiet. Zagwarantujemy, że Iran nie będzie mieć możliwości wejścia w posiadanie broni jądrowej. Szef amerykańskiej dyplomacji przedstawił listę 12 żądań wobec Iranu. Są wśród nich m.in. całkowite wstrzymanie wzbogacania uranu, bezwarunkowy dostęp do wszelkich instalacji dla inspektorów, wycofanie wszystkich sił irańskich z Syrii, zaprzestanie grożenia Izraelowi i wstrzymanie poparcia rebeliantów w Jemenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skrót informacji o 17.30. Zapraszamy. Czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. I na początek o piłce nożnej, o jej jaśniejszej stronie, bo piłkarze reprezentacji rozpoczęli zgrupowanie w Juracie. Zgrupowanie to może za dużo powiedziane. Praca tak naprawdę czeka ich dopiero w Arłamowie. Janusz Basała jest z Komisji Mediów PZPN. Zgrupowanie ma charakter taki relaksująco-integracyjny. Dwa lata temu przed wyjazdem na finały Mistrzostw Europy we Francji to ćwiczyliśmy, a także przed zgrupowaniem tym właśnie w Arłamowie. To się podobało. Żony, narzeczone i tak dalej, piłkarze będą z nimi. No, na pewno się podobało. Spojrzeliśmy na jaśniejszą stronę piłki, a teraz na tę ciemniejszą i wrócimy do wczorajszego skandalu w Poznaniu, no bo ciężkie kary spadną i spadają już na Lecha i to przez tych, którzy podobno swój klub kochają najbardziej, przez łobuzów. A to trochę, patrząc z ich strony, jakby podlać sobie nogę benzyną i podpalić. No ale najwyraźniej tego nie rozumieją. No i przypomnę, że już pierwsze kary poleciały. Pierwszych 5 meczów Lech Poznań w Ekstraklasie i pierwsze 3 mecze w Lidze Europy odbędą się bez udziału publiczności, zapowiedział wojewoda wielkopolski. No i ile jest Lech w plecy? Można policzyć do przynajmniej kilka milionów. No i pogratulować panowie w maskach. Maciej Muzaj został siatkarzem Trefla. W gdańskim zespole zastąpi Damiana Szulca, który ma przejść do Asekoresowi Rzeszów. A Muzaj, nie wiem czy kurtuazyjnie, czy też nie, ale twierdzi, że praca z trenerem Andrea Anastazim to było zawsze jego największe marzenie. Nasze siatkarki ruszają do kolejnej fazy gry w Lidze Narodów. Pierwsze przeciwniczki były bardzo trudne, to Amerykanki, Turczynki i Włoszki. Teraz od jutra w Makao zawodniczki trenera Nawrockiego zagrają m.in. z najlepszymi zespołami z ostatnich igrzysk. Z Chinkami i Serbkami oraz trochę łatwiejszymi przeciwniczkami, reprezentacją Tajlandii. 3 pozostałe turnieje zostaną rozegrane w Suwonie, to jak wiadomo w Korei Południowej, w Toyocie, to Japonia i w Ankarze w Turcji. A w najbliższych dniach karty w pogodzie w naszej części Europy rozdawać będzie wyż, który umiejscowił się nad Rosją. Do Polski ze wschodu będzie płynęło ciepłe, ale nieupalne powietrze. Dziś w całym kraju temperatury wyrównane od 19 do 22 stopni. Jutro słupek rtęci podniesie się o kilka stopni, temperatury do 25 stopni, to na Podkarpaciu. Podobnie sprawy pogodowe będą miały się w środę, w czwartek i piątek chłodniej, pod koniec tygodnia od 15 stopni, to na wybrzeżu, do 21 stopni na krańcach południowych i jeszcze temperatury na najbliższą noc, 6 stopni, to na Suwalszczyźnie, do 7-10 w głębi kraju, do 12 na wybrzeżu, chłodniej na terenach podgórskich od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. A przy zakupie komputera z wybranym procesorem Intel, urządzenie wielofunkcyjne HP oraz antywirus McAfee otrzymasz w zestawie. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów Sony o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nodą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Mówiliśmy o zanieczyszczeniu Motławy. Powiedział pan redaktor, że nie wygląda to dobrze. Ja mam inne odczucia, pisze do nas pani Ewa. Byłam wczoraj na plaży między Gdańskiem a Sopotem. Było przepięknie. Na plaży całkiem sporo osób. Część osób moczyła nogi, dwie osoby pływały, jakieś dzieci się chlapały w wodzie, mimo że wiał dość zimny wiatr, a w słońcu było pięknie. Na horyzoncie mnóstwo statków. Ktoś pływał na desce, na skuterze, w łódce i tylko media rozdmuchują sprawę. To nie znaczy, że nie mają mówić. Owszem, mają, ale rzetelnie, bo każdej władzy trzeba patrzeć na ręce. Czyżby chodziło o kampanię wyborczą i zmianę władzy w Gdańsku, pyta pani Ewa. Pani Ewo, dziękuję za tę wiadomość. Mogę powiedzieć tylko w swoim imieniu i imieniu dziennikarzy Trójki. Na pewno o to nie chodziło. W Gdańsku mieszkam. Byłem godzinę temu przy tej przepompowni. Tam nie ma żadnego śladu już po awarii. Byłem wczoraj nad zatoką. Nie ma żadnego śladu, żeby cokolwiek tam było niezgodnie, że tak powiem, z normalnością. Oczywiście na pewno jest jakiś wpływ na zanieczyszczenie wody, ale to są ścieki komunalne, które przez lata i tak wpływały do zatoki, dopiero niedawno są oczyszczane przecież, a nie ścieki przemysłowe, które były dużo, dużo, dużo bardziej kłopotliwe. Dziękujemy za ten głos. Pytaliśmy także w popołudniowej Zapraszamy do Trójki o to, jak sprawdza się program Apteka dla aptekarza. Rada od naszego słuchacza. Poza aptekami stacjonarnymi mamy apteki również internetowe, gdzie te same leki, co w aptekach stacjonarnych, kosztują o 50% mniej. I jeszcze, jak to określił Tomek Gorazdowski, w sprawie panów w maskach. Dla mnie jest kompletnie szokujące i niezbyt niepojęte, że został ukarany klub, a nie ci, którzy to zrobili. Też łapię się za głowę, kiedy dowiaduję się o takich rzeczach. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na sygnały od państwa w każdej sprawie do godziny 19. Proszę zadzwonić do Helen, proszę napisać. A już za chwil kilka usiądziemy do szachowego stolika. To jest i sport kontuzjogenny i bolesny. Ale że co, można się połamać? Nie, no można sobie krzywdę zrobić, oczywiście, że tak. Podczas gry w szachy wszystko jest możliwe. You've seen. wanting more. And suddenly he would look into your eyes. And suddenly you can't breathe, you lose your mind. Mateo, oh Mateo. From this point your goddess heart will never be the same. Basia i Mateo w Trójce. Półtora tygodnia zmagań, remisów i dogrywek, a także, jak mówią arcymistrzowie, iście bokserska wymiana ciosów. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, zakończyły się, tu będą trudne nazwy, Budimex, indywidualne mistrzostwa Polski kobiet w szachach i Lotto, indywidualne mistrzostwa Polski także w szachach, a Trójka objęła patronatem oba te wydarzenia. Jak mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski, tegoroczny turniej był pod każdym względem wyjątkowy. To był najsilniejszy turniej w historii polskich szachów. Rzeczywiście po raz pierwszy poza średnim wysokim rankingiem mieliśmy grających dwóch tak zwanych super arcymistrzów, ponieważ poza Radkiem Wojtaszkiem, który jest tutaj po prostu liderem reprezentacji Polski i od wielu, wielu lat ma ten ranking, młody Jan Krzysztof Duda, zresztą zwycięzca tych mistrzostw, też dołączył do tej elity. No i teraz mamy dwóch takich zawodników. Tak, był wyjątkowo silny turniej. Myślę, że chyba jeden z silniejszych, których grałam. Arcymistrzyni Jolanta Zawadzka, zwyciężczyni Budimex indywidualnych mistrzostw Polski kobiet 2018. Dlatego zwycięstwo tym bardziej cieszy i też fakt właśnie, że nie przegrałam w turnieju ani jednej partii. Panowie, to co, rozumiem, że to taka partia już dla relaksu, czysto. Rozumiem, że bez szachów nie można żyć. Tak, to jest partia, która się tutaj nazywa w szachowym jakby języku bullet, czyli na minutę. Arcymistrz Jan Krzysztof Duda, zwycięzca Lotto indywidualnych mistrzostw Polski w szachach. No pokazuje to, że refleks szachisty nie jest taki, jaki jest przedstawiany w tym powiedzeniu przynajmniej. No jest taka rozrywka bardziej. Szachy to sport, to pot i łzy. Możemy to porównać na przykład z boksem. I te ciosy się zadaje, tylko nie fizycznie, ale bardziej psychicznie. Jest jeszcze wiele innych atrybutów sportu, które szachy na pewno spełniają i to mogę powiedzieć, że bardziej niż wiele innych sportów. To jest i sport kontuzjogenny i bolesny. Ale że co, można się połamać? Nie, no można sobie krzywdę zrobić, oczywiście, że tak. Podczas gry w szachy wszystko jest możliwe, prawda? Z krzesła spadną zawodnicy, jak są zestresowani. No i oczywiście to się bardzo rzadko zdarza, ale już zawały to jest coś, co się raz na jakiś czas w szachach zdarza i nawet były takie nieszczęśliwe przypadki, że podczas partii turniejowej. Też jest bardzo ważny element kreatywny, że jednak się tworzy myśli i no już na pewno poziomie naprawdę docenia się piękno tego, co się na tej szachownicy dzieje. Niektóre najlepsze ruchy najlepszych zawodników świata po prostu no, nas, profesjonalistów, są niesamowite. Do czego to można porównać? Do muzyki, do malarstwa? Mi by to się bardziej skojarzyło z jakąś piękną melodią, że wszystkie figury na szachownicy tak współgrają ze sobą, że no, powstaje coś więcej niż suma tych części. Nie. Czekaj, ale dostawienie hetmanów mogłoby być naprawdę. Dobra, jedziemy. Ja z tego żyję, prawda? Mówiąc z szachu, więc to w taki chociażby sposób wpływa na moje życie. Co to oznacza żyć z szachów? Jak takie życie wygląda? Trenuję dość dużo, jeżdżę na różne turnieje. To są codzienne treningi oczywiście. Znaczy no im wyżej jakby się wchodzi hierarchii, w ścisłej czołówce światowej, tym więcej się przy komputerze siedzi. No i już taki bardziej specjalistyczny trening, konkretne rzeczy robimy właśnie z pomocą komputera. Szachy, one się troszeczkę różnią od innych dyscyplin sportu, że mocno ingerują w takie codzienne życie, pozytywnie mocno ingerują w życie takiego szachisty. Tak, szachy pomagają w podejmowaniu decyzji. Kacper Piorun, wicemistrz Lotto indywidualnych mistrzostw Polski w szachach. Co się przydaje między innymi w biznesie, czy w zarządzaniu firmą, to rozwija dużo podstawowe zdolności. Marszałek Piłsudski, on był fanatykiem szachów. To był jeden sport, który uznawał i który uprawiał, bo on jeszcze lubi piłkę nożną, ale uprawiał szachy. I jak siedział w twierdzy magdeburskiej, to tam na okrągło on namiętnie grał w szachy. I potem opowiadał o tym, że dzięki temu, że grał w te szachy i nauczył się tego planowania, analizowania, podchodzenia do sprawy w sposób profesjonalny, no to podejmował odpowiednie decyzje. O, to jest inspirująca informacja. A mistrzowie szachowi nie mają chwili wytchnienia. Już teraz czeka ich kilka ważnych rozgrywek, m.in. kolejny super turniej szachowy w Dortmundzie, w którym rok temu zwyciężył wspomniany Radosław Wojtaszek. Oczywiście i tym razem Polakom życzymy wielu wygranych, a z arcymistrzami szachowymi rozmawiał Kuba Witkowski. Dwie dwójki, siedem trójek? To nie jest tylko przypadek, tak jak jest to w Gdańsku się stało z awariami, tymi oczyszczalniami. Ja mieszkam w małej miejscowości, gdzie oczyszczalnia jest dużo za mała i na przykład jak jeszcze są duże opady deszczu, gdzie ludzie są podłączeni do kanalizacji wodą deszczową, to się to wszystko przelewa i tak jak na przykład u nas idzie do zalewu, który jest w sąsiedniej miejscowości znowu usytuowany i ludzie się w tym kąpią. Call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't get an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stop there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey's drama sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. The whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. A już za chwilę opowiemy o włoskim politycznym tasiemcu, który ciągnie się nie przymierzając jak makaron spaghetti. Jaki rząd będzie miała Italia? O tym już teraz Michał Żakowski. Zapraszamy do trójki. Włosi mówią dość i chcą w końcu powołania rządu, po tygodniach negocjacji. Tylko, że to nie będzie taki rząd, do jakiego przywykli przez lata. Ostatnie wybory przewróciły politykę tego kraju do góry nogami. I teraz o nowym premierze rozmawiają ludzie z ugrupowań Liga oraz Ruchu Pięciu Gwiazd. Mają poparcie 60% Włoch, czyli ci Włosi popierają Ligę, skrajną prawicę o mocnym antyeuropejskim charakterze i tak zwany antyestablishmentowy ruch założony kilka lat temu przez komika Beppe Grillego. Czy to oznacza jeszcze większe rozdarcie Włoch, wyjście z Unii Europejskiej lub porzucenie strefy euro? Każdy z tych wariantów to ogromne wstrząsy dla całej Europy. Moim gościem jest dr Małgorzata Bonikowska, dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych i Uczelnia Wistula. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiejszy wieczór to spotkanie, czy popołudnie to spotkanie liderów ugrupowaniu u prezydenta Włoch i ten, akceptując lub nie premiera, zdecyduje, czy powstanie ten, no, dość ciekawy i niezwykły rząd. No właśnie mają tak dosyć przede wszystkim przedłużającej się niepewności tego, że rządu nie ma. Ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że są zdeterminowani, że gdyby się nie udało elitom dogadać, to chcą iść do ponownego głosowania, bo to jest tylko taka alternatywa. No ale rzeczywiście, jeżeli się okaże, że ten rząd zostanie wyłoniony, to jest w pewnym sensie pewien precedens. Nie tylko to jest dla Włochów nowa sytuacja, ale w ogóle dla krajów unijnych. Pamiętajmy, Włochy są krajem założycielskim wspólnot europejskich, krajem dużym. Duża gospodarka ważna dla strefy euro i dla Unii Europejskiej. Dokładnie. Natomiast po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której rządy przejmuje, już nie tylko, że są w parlamencie, ale że rządzą. Oba te ugrupowania, które pan wymienił, zarówno Liga Północna, jak i Ruch Pięciu Gwiazd, są to ugrupowania generalnie trochę antysystemowe. Ale mówi się Liga Północna, czy Liga jeszcze? Mówi się Liga Północna, dlatego że jakby korzenie tej partii nawiązują do postulatu, z którym w ogóle to ugrupowanie wypłynęło, czyli podziału Włoch na oddzielenia północy od południa, ponieważ Włosi północni uważają, że utrzymują tych pasożytów z południa. Faktem jest, że... I to słowo to nie nadużycie, bo oni rzeczywiście ich uznają za pasożytów. Ja specjalnie tak to podkreślam, że po prostu dla Włochów z północy południe jest obcym tworem. To zrośnięcie się tej Italii do końca w zasadzie nigdy nie nastąpiło, bo historyczne zaszłości są bardzo duże. Pamiętajmy, że te części Włochy były w ogóle zjednoczone dopiero w XIX wieku. To jest bardzo późne zjednoczenie państwa. Drugie są tylko takie Niemcy. I ta jakby te różnice pomiędzy tymi regionami we Włoszech są bardzo odczuwalne. Mało tego, Włosi to też jest taki naród, który żyje tak naprawdę sprawami małych miejscowości. Każdy Włoch uwielbia swoje miejsce narodzin i praktycznie mało podróżuje i lubi być tam, gdzie się urodził. A Liga Północna lubi swój północny region i uznaje to za motor napędzający w ogóle całą gospodarkę Włoch i w ogóle życie polityczne Włoch. Z kolei koalicjant, czyli Ruch Pięciu Gwiazd Beppe Grillo. To jest znowu drugi taki pomysł antysystemowego zupełnie skrzyknięcia przez Facebooka, przez inne media społecznościowe. Ludzi właśnie złych, takich na nie w stosunku do całego establishmentu włoskiego, który w ich opinii się nie sprawdza, nie potrafi rządzić, żeby zbudować coś zupełnie nowego. Oni nawet podkreślają, że nie są typową partią, że to jest właśnie ruch, movimento i że oni chcą innego rodzaju w ogóle działalności. A więc po raz pierwszy partia, która w zasadzie ugrupowanie antysystemowe wkracza do rządzenia. Oni do tej pory mieli możliwość rządzenia na poziomie lokalnym, na poziomie burmistrzów miast, natomiast teraz po raz pierwszy mają rządzić całym krajem. To i jest powiedzmy jeszcze, czego oni nie chcą w Unii Europejskiej, bo nie chcą strefy euro, czy chcą strefy euro. Z jednej strony się wycofują, mówi o Lidze Północnej, z drugiej strony mówią, no dobrze, może jakoś się uda jeszcze tam coś załatwić. Oni przede wszystkim nie mają dokładnie chyba świadomości tego, co pewne słowa, które wypowiadali w trakcie kampanii, mogą oznaczać. Jednak miejsce dużo określa, bo jak się jest w opozycji albo w czasie kampanii, łatwo się pewne rzeczy mówi. Mhm. Ja liczę na to, że jednak przejmując władzę i przejmując stanowiska takich jak ministrowie, premier, no to jednak do czegoś zobowiązuje i człowiek też się uczy. To zresztą widać między innymi na Donaldzie Trumpie, że też w pewnych obszarach on zmienił zdanie. Natomiast nie zmienia to faktu, że oba te ugrupowania dystansują się do Brukseli. Zdecydowanie nie lubią europejskich elit. Chcą anulowania swojego długu 250 miliardów w Europejskim Banku Centralnym. To jest jedno, ale przede wszystkim oni uprawiają bardzo niebezpieczne rozdawnictwo pieniędzy, ponieważ naobiecywali Włochom po prostu gotówkę. I teraz również nic sobie nie robią z progu, jakim jest... Czyli najubożsi nawet dostaną pieniądze, nawet nie zarabiając, nie pracując. To są obietnice. I teraz pytanie, co z tego państwa będzie zrobione w ciągu najbliższego roku, dwóch, jak oni zaczną takie obietnice wypełniać, bo największym niebezpieczeństwem jest totalna destabilizacja państwa. No, do tej pory w zasadzie te ugrupowania mainstreamowe, obojętnie czy rządziła centrolewica, czy centroprawica, no pewnych barier nie przekraczały, no bo rządzenie się wiąże jednak z pewną odpowiedzialnością, na przykład za budżet. Te ugrupowania wydaje się, że takiej odpowiedzialności w ogóle nie czują. I teraz pytanie, czy ją poczują, jak wejdą do rządu, czy też będą brnąć w obietnice wyborcze, które będą realizować kompletnie bez pokrycia. Bo to oznacza, że w krótkiej perspektywie ktoś może jakąś gotówkę dostanie, ale w dłuższej perspektywie ten kraj po prostu zupełnie się zdestabilizuje. I Unia powinna się bać tego, co się wydarzy? Unia powinna się bać z dwóch powodów, nie tylko jeżeli chodzi o samą sytuację Włoch, ale też jeżeli chodzi o wynik wyborczy ugrupowania populistycznego, bo te tendencje widoczne są nie tylko we Włoszech. To są takie nastroje, które są nie tylko w centralnej i wschodniej Europie, ale również w zachodniej Europie i w północnej Europie. Między innymi Brexit przecież na tym wyrósł, na takim ogólnym niezadowoleniu i poczuciu, że elity nie potrafią rządzić. Więc to jest groźne, dlatego że za tym, na tym zbijają kapitał właśnie populiści, którzy bardzo dużo obiecują, nie musząc, w kampaniach nie trzeba się opowiadać. I potem w momencie, kiedy ludzie zagłosują na nich i oni ewentualnie mogą przejmować kolejne kraje, no to jest pytanie, co tak naprawdę się w tych krajach wydarzy. Czyli niezwykła odpowiedzialność w rękach teraz prezydenta Włoch, bo czy podpisze, czy nie podpisze, to z jednej strony rząd powstanie, ale rząd obarczony tym wszystkim, o czym mówiliśmy, a jeżeli nie podpisze, no to będą nowe wybory. I znowu kraj... Ale nowe wybory nie wiele zmienią, bo opinie publiczne, badania pokazują, że będzie jeszcze więcej głosów na prawicę i skrajną prawicę. Dziękuję bardzo. Doktor Małgorzata Bonikowska, dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych i Uczelni Wistula. Michał Żakowski, do usłyszenia. Minęła już 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. Studio Krzysztof Zyblewski. Stołeczna policja zapewnia, że odpowiednio zabezpiecza fetę kibiców Legii Warszawa. Na placu zamkowym sympatycy stołecznej drużyny świętują zdobycie 14 w historii klubu tytułu piłkarskiego mistrza Polski. Ważne jest bezpieczeństwo nie tylko świętujących, ale i turystów i przechodniów, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Duża liczba policjantów zaangażowanych do tego przedsięwzięcia, policjantów z garnizonu stołecznego, zarówno z Komendy Stołecznej Warszawskiego Oddziału Prewencji, jak i jednostek terenowych, czyli komend rejonowych tutaj z terenu Warszawy i około warszawskich powiatów. Myślę, że będzie to kilkuset policjantów, możemy mówić, że liczba oscylująca w okolicach 1000 i to ma gwarantować skuteczność naszych działań. Klub przygotował biały odkryty autokar, którym piłkarze przejadą traktem królewskim, a mistrzowska feta w kibiców Legii ma potrwać do wieczora. Komisja weryfikacyjna badająca stołeczną reprywatyzację przyznała pierwsze odszkodowanie i zadośćuczynienie osobom poszkodowanym w wyniku zwrotów warszawskich nieruchomości. Chodzi o lokatorów kamienic przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Suma przyznanych rekompensat to ponad 216 tysięcy złotych. 100 tysięcy ma przypaść Marii Brzeskiej, córce działaczki na rzecz obrony lokatorów Jolanty Brzeskiej, która w 2011 roku zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Jeśli w ciągu 14 dni warszawski ratusz decyzji nie zaskarży, lokatorzy będą mogli zgłosić się do władz miasta po wypłatę. Turecki sąd skazał na dożywocie 104 osoby za udział w próbie puczu w 2016 roku. Kolejnych 21 osób skazano na 20 lat więzienia za obrazę prezydenta. Łącznie przed sądem w prowincji Izmir na zachodzie Turcji stanęło 280 oskarżonych. Po udaremnionej próbie puczu tureckie władze zatrzymały ponad 160 tysięcy osób, prawie tyle samo zwolniono z pracy. Ponad 50 tysięcy zatrzymanych zostało formalnie oskarżonych i przebywa w aresztach, czekając na proces. Pełny serwis Trójki o 18 i zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 9,3% licząc rok do roku. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa była w kwietniu o 19,7% wyższa niż rok wcześniej. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek podkreśla, że dane o produkcji pozytywnie zaskoczyły. To, że mamy aż tak silne odbicie, to jest w dużym stopniu zasługa kalendarza, czyli różnicy w dniach roboczych. Teraz w tym kwietniu mieliśmy więcej czasu na pracę niż w kwietniu ubiegłego roku. To też kwestia tego, że Wielkanoc przeskoczyła nam z kwietnia na marzec, czyli ten okres mniejszej aktywności w zakładach pracy wystąpił w tym roku w marcu, a kwiecień już nie był nim obciążony. Ekspert wskazuje jednak, że dynamika produkcji budowlano-montażowej okazała się poniżej oczekiwań. Mamy wynik sporo niższy od tego, czego spodziewał się rynek. To myślę, że jest takim przypomnieniem, że branża budowlana działa w zasadzie na granicy możliwości produkcyjnych. Popytu ma mnóstwo. Prawdopodobnie to, co stało za tą negatywną niespodzianką w budownictwie, to jest po prostu brak rąk do pracy. Do tego między innymi tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt po godzinie 18.30. Od dziś małe i średnie firmy mogą się starać o granty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na ekspansję na zagraniczne rynki. Rozpoczął się nabór w programie Polskie Mosty Technologiczne. Obecny nabór, który potrwa do 13 lipca, obejmuje Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Te

Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut pozostało do godziny 18. Zakończyły się Mistrzostwa Polski w szachach. Opowiadaliśmy o tym wydarzeniu. Pan Michał zastanawia się, pisząc do nas, najczęstsze kontuzje u szachistów to chyba uraz głowy od uderzenia szachownicą przez przegrywającego rywala. Z kolei pan Karol pyta, a czy na takim turnieju szachowym są kibole? Ciekawe, jakie hasła mogliby skandować. Panie Karolu, lepiej nie wywoływać wilka z lasu, zwłaszcza, że wilk może być w masce. Chciałam w sprawie tych panów w maskach się wypowiedzieć, bo tak słucham. Tam jeden pan powiedział, że trzeba ukarać tych, co zrobili. To się z tym zgadzam, ale uważam też, że klub jest odpowiedzialny. Wynajmuje jakąś agencję ochrony. Agencja tam sprawdza, co kto przewozi. Ale jakby no, klub jest organizatorem, więc chyba i ci, co zrobili, i ci, co organizują. I jeszcze w sprawach futbolowych. Pozytywny akcent w zakończonym już sezonie piłkarskim. Chciałem zabrać głos w temacie kibicowania, ale troszeczkę odmienny. Chciałem przede wszystkim pogratulować piłkarzom Górnika Zabrze występu w pucharach i wspaniałej publiczności, która zdecydowanie podnosi frekwencję średnią w kraju na stadionach. Pana Górnika przychodzi prawie zawsze komplet albo przynajmniej 15 tysięcy. Gratulacje poszły świat, oby tak dalej, trzymamy kciuki. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A już teraz w Trójce o pożegnaniu bohatera. Zapraszamy do Trójki. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie pochowano dziś Stanisława Likiernika, żołnierza Kedywu Armii Krajowej i bohatera Powstania Warszawskiego. Spoczął w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej. Gdy wybuchła II wojna światowa, Stanisław Likiernik miał 16 lat. Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w licznych akcjach sabotażowo-dywersyjnych, w tym wysadzaniu pociągów i wykonywaniu wyroków śmierci na konfidentach. Wielokrotnie ranny, nigdy się nie poddał, mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wiele pokoleń wychowało się na książce Kolumbowie rocznik 20 Romana Bratnego. Przecież Kolumb to opisany właściwie pan Stanisław Likiernik. Najcięższe walki, Stare Miasto, Czerniaków, ocieranie się każdego dnia o śmierć kolegów. Ale mimo to nie stracił nigdy wiary i nie stracił nigdy ducha. Zawsze był odważny i zawsze mówił, że nie wolno się poddawać. On zresztą użył w swoich wspomnieniach takiego pięknego sformułowania, że kiedy włączył się w działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej, rzecz dotyczyła również Powstania Warszawskiego, poczuł się człowiekiem wolnym, dlatego że przestał być zwierzyną łowną. On miał zwyciężać. Jedna z akcji przeciwko Niemcom była szczególnie trudna, mówi Michał Wójcik, współautor książki o Stanisławie Likierniku. Wziął udział w 3 takich ważnych likwidacjach, między innymi na Panienkę. To był taki główny morderca niemiecki, który operował przy szynach, łapał Polaków, którzy zbierali węgiel. Nieuchwytny, bo zmieniał trasy, wytropili go Likiernik z kolegami. W kilku innych, tam gdzie dzisiaj stoi pomnik Kedywu na Junga na Żoliborzu, w kilku wysadzeniach tą robotę on bardzo lubił. Jak nam opowiadał w książce, nienawidził roznoszenia ulotek, takie rzeczy dla harcerzy, jak się śmiał. No a w Powstaniu Warszawskim, no to w zasadzie cała droga, prawda, Wola, Starówka, w zasadzie nie powinienem tak mówić, ale to jest dowcipne, że gdziekolwiek on się pojawił, tam szła za nim ta nawała i zawsze był tam ranny. I wtedy mówił, a odpocznę sobie w innej dzielnicy, więc szybko biegł do tamtej dzielnicy i dokładnie za nim te bomby spadały w tamtym momencie. Wanda Likiernik-Heni, córka Stanisława, mówiła, że dla jej ojca Polska była zawsze największą miłością, również w czasach, gdy po wojnie osiadł na stałe we Francji. On by wszystko zrobił na Polskę, codziennie dzwonił do kolegów w Polsce, był zadowolony, że walczył, aż dał wszystko, co miał dla Polski. Stanisław Likiernik zmarł 17 kwietnia. Miał 94 lata. Sylwetkę Stanisława Likiernika przypomniał reporter Polskiego Radia Tomasz Jelenkiewicz. Katarzyna Nosowska z pytaniem kto? Kto formuje z chmur ten kształt jakby smoczył by zrywa z domu dach, jak skarb pozbawia okna szyb. Kto jezorami fal zlizuje palmy z brzegu wysp i na rozkaz czyj duszę wyskakuje. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi są profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w studiu w Lublinie. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. I w Warszawie profesor Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dopiero jutro wróci do kraju prezydent Andrzej Duda, a to w związku z odwołaniem przez przewoźnika lotu z Chicago do Warszawy, którym miała wracać polska delegacja. Chodzi o przyczyny techniczne, ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo niewiele na ten temat wiemy. Prezydent był, a właściwie jeszcze jest z kilkudniową wizytą w USA, ale do Waszyngtonu nie zajrzał, pewnie dlatego, że nie uzgodniono spotkania z prezydentem Trumpem. Jak wobec tego należy tę wizytę opisywać i oceniać? Zacznijmy od Lublina, panie profesorze, proszę. Oceniam bardzo dobrze tę wizytę. Oczywiście do spotkania nie doszło z prezydentem Trumpem. Być może rzeczywiście mamy do czynienia z tym lekkim ochłodzeniem, lekkim czy większym, związanym z całym sporem wokół ustawy IPN-owskiej, a gdy głębiej sięgniemy, to i wokół tej ustawy 447. I to jest spór rzeczywisty, bo jakoś warunkuje działania rządu Stanów Zjednoczonych i trzeba go zdefiniować w prosty sposób, bo my próbujemy nieraz te nasze relacje z Amerykanami w ten sposób opisywać, że albo nas wszystko z nimi łączy, albo nic. No nie, są pewne segmenty, że tak powiem, polityki światowej, amerykańskiej, które są bardzo korzystne z naszego polskiego punktu widzenia. Wspomnę choćby zupełną deklarację niedawną, bo dosłownie sprzed chwili, o wsparciu Trójmorza i to w sposób taki zasadniczy. A to o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Na razie chciałam taką ocenę ogólną. No i właśnie, ale jest cała jest pewna sfera, która nas nie łączy, a wręcz dzieli. I tyle, i tym trzeba po prostu, z tym sobie po prostu trzeba radzić. Polityka nie może być jednowektorowa, zwłaszcza takiego państwa jak Polska. Natomiast ważną rzeczą, bardzo ważną, i przy każdej takiej wizycie, w moim głębokim przekonaniu, są te spotkania z Polonią. Jak ogromną wagę może odgrywać Polonia nie tylko w sferach czysto kulturowych, ale również politycznych, niech świadczy cały spór w Jersey City. Mam na myśli tutaj spór o pomnik katyński, później cała kwestia tych wypowiedzi burmistrza na temat marszałka Karczewskiego, całe zawirowanie. To są rzeczy niezwykle istotne. Związać i umacniać więzi. No i Polonia zachowała się wyjątkowo dobrze, bo bywa podzielona, a w tej sprawie była prawie całkowicie zjednoczona. Teraz profesor Artur Wróblewski, jak pan ocenia tę wizytę, no, podczas której zabrakło tego najważniejszego spotkania, które byłoby cenne przy takiej okazji? No, nas należy żałować, że nie było żadnego spotkania wysokiego szczebla, czy na najwyższym szczeblu. Natomiast pamiętajmy, że nie tak dawno widzieli się panowie prezydenci, więc może jak za dużo, to by się znudzili sobą. Wiemy, bo o tym mówił minister Szczerski, że ma być jeszcze spotkanie prezydenta Dudy i prezydenta Trumpa. W tym roku jeszcze. Zatem ta wizyta, czy do tej wizyty może jeszcze dojść. Być Pamiętajmy również, że prezydent Trump był zajęty w tych dniach, bo chociażby w środę spotkał się z prezydentem Uzbekistanu, Mirziyevem, i właśnie mówiono, że nie spotkał się, o proszę, z prezydentem Dudą, a miał czas, żeby spotykać się z prezydentem jakiejś tam, jakiegoś państwa w Azji Centralnej. Pamiętajmy jednak, że to państwo jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę główny kanał komunikacyjny, czy korytarz w tak zwanym północnym obszarze dostaw do Afganistanu. Bardzo ważny partner dla Stanów Zjednoczonych. Jeszcze robią interesy odnośnie miedzi uranu. A pamiętajmy, że Polska nie ma uranu, Uzbekistan ma, a Amerykanie 80% uranu biorą z Rosji, chcą z innych kierunków. Zatem to było arcyważne spotkanie. Może nie było już miejsca w kalendarzu, ale za późno zaczęto zabiegać o to spotkanie. Ale osoby, które, mówiąc delikatnie, nie są wielkimi admiratorami polityki władzy, też przywołują przykład Nursultana Nazarbajewa, że z nim prezydent Trump z podobnej okazji się spotkał. W styczniu, Wtedy, kiedy była inauguracja przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Kazachstanu. W styczniu, dokładnie. Jeśli tym tokiem pójdziemy, pani redaktor, no to powiemy, że ta notatka, którą Onet ujawnił z 20 lutego tego roku, gdzie Wes Mitchell, czyli szef Euroazjatyckiego Departamentu w Departamencie Stanu, pani Molly Montgomery od pana wiceprezydenta Mike'a Pence'a, plus jeszcze Thomas Jasgerti, szef bardzo ważnego biura do spraw holokaustowych w Departamencie Stanu, to znaczy ta notatka jest prawdziwa i rzeczywiście ci państwo mówili o tym, że zostanie nałożony taki ban, czyli zamrożone spotkania najwyższego szczebla, jeśli sprawa nowelizacji ustawy IPN nie zostanie załatwiona, to znaczy odwrócona, jeśli Polska nie zabierze się za tą wielką ustawę dotyczącą reprywatyzacji, o której pan minister, wiceminister Jaki mówił na jesieni zeszłego roku. Nic się w tych sprawach na razie nie dzieje i być może dlatego nie Może się spotkania. Dzieje, ale my nie wszystko wiemy. Jeżeli ministrowie prezydenccy mówią, że możliwa jest wizyta jeszcze w tym roku. W związku z tym może jednak coś się Oczywiście, dzieje. Oczywiście, my tylko możemy oceniać sprawy, patrząc na pewnego rodzaju powierzchnię, prawda, całego tego tutaj dyplomatycznego fermentu. Co tak naprawdę się dzieje, to pewnie trzeba zapytać ministra Szczerskiego, ale nie wiemy też do końca, czy on powie tak naprawdę to, co się dzieje, czy to, co chcielibyśmy, żeby usłyszeć. Dobrze, jakie znaczenie miało wystąpienie w ONZ-cie. Jak podkreślają ministrowie z kancelarii głowy państwa, fakt, że po raz pierwszy polski prezydent prowadził obrady w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Jakie to miało znaczenie? Bo też są komentatorzy, którzy uważają, że właściwie takie wystąpienie o prawie międzynarodowym to mógł mieć dyplomata będący ekspertem w tej dziedzinie, że nie był do tego potrzebny prezydent. Panie profesorze, pytanie do Lublina. No mój Boże, no może być ekspert, może być polityk. Ekspert robi pewne analizy z perspektywy, powiedzmy, naukowej, czy mając różne pogłębione dane, a polityk może to wypowiedzieć w sposób jasny i czytelny, zwłaszcza polityk państwa takiego jak Polska, które stara się reprezentować do pewnego stopnia i interesy, i sposób widzenia naszej części świata, a zarazem państw, które nie są mocarstwami. Pamiętajmy, że całe mechanizmy, które w tej chwili w świecie funkcjonują, jednak idą w kierunku polityki siły, a nie właśnie etyki, bo w istocie prawo, no to chodziłoby o pewne etyczne też zachowania, przestrzegania pewnych norm międzynarodowych. Więc jeśli się o tym mówi bardzo jednoznacznie i jeszcze się jak gdyby pokazuje to, co z polskiego punktu widzenia istotne, wspomnę o tym wraku, czy chociażby o reparacjach wojennych w kontekście Niemiec. A to może mieć jakieś reperkusje? Czy to bardziej było skierowane do Polaków, żeby wiedzieli, że prezydent się o to upomina, że o tym pamięta? Myślę, że nie tylko do Polaków, ale jeśli się konsekwentnie o tym mówi i będzie mówić, to jest to pewien sygnał, i nie tylko sygnał, ale i pewna narracja, jak się to dzisiaj modnie mówi, do świata. W tym znaczeniu trzeba o tym wspominać, bo jeśli się rzeczy nie podnosi, to będzie tak jak z tym Holokaustem. Nagle się obudziliśmy jako zbrodniarze, a nie ofiary. To jest kwestia bardzo metodycznej polityki. Tam, gdzie mamy okazję mówić o rzeczach dla nas ważnych, oczywiście uzasadniając to też pewnymi uniwersalnymi normami, bo jeśli mówimy o prymacie prawa w relacjach międzynarodowych, no to mówimy o pewnych normach. To jest rzecz, którą zawsze trzeba wykorzystywać, natomiast udawać, że jeśli będziemy grzeczni i niczego nie powiemy publicznie, to później wszyscy będą nam za to wdzięczni, to jest polityka, która nie prowadzi do celu. ważne, nieważne to wystąpienie, panie profesorze? W moim przekonaniu była to trochę stracona okazja, żeby naprawdę zaistnieć i powiedzieć ważne rzeczy, wyartykułować ważne rzeczy, ale w inny sposób. Bo oczywiście było tam o właśnie tej sile prawa międzynarodowego, paradoksie międzynarodowym, o agresji, prawda, i zbudowaniu zdolności. Ale jakich ważnych rzeczy zabrakło? Zabrakło tego, że to przemówienie powinno być krótsze i powinno mieć punkty 1, 2, 3, 4. To znaczy, że na przykład wychodzimy z inicjatywą, żeby poszerzyć, unowocześnić definicję agresji poprzez dodanie do tej starej z 74, a właściwie do konwencji jeszcze londyńskiej z 1933 roku definicji cyberataki, czyli ataki w cyberprzestrzeni są też formą agresji, żeby na przykład zaproponować konstytucję dla Syrii, opartą na idei sfederalizowania tego kraju, tak żeby również Kurdów upodmiotowić, żeby trzeci punkt, no to na przykład dodać okrągły ekspert, stół o Rohingjach, nie o Rohingjach, Palestyńczykach i Kurdach, żeby zbić tych prześladowanych ludzi, których prawa się gwałci bądź nie gwałci, to zależy, bo sprawa Kurdów to jest, przepraszam, Palestyńczyków bardziej skomplikowana, bo tam mamy Hamas, który mąci i nie zależy im tak naprawdę i Hezbollahowi na tak naprawdę na pokoju na Bliskim Wschodzie, chociażby z tego powodu, że handlują narkotykami i bronią, o czym Obama chociażby wiedział, że Hezbollah to robi, tej informacji jak gdyby pod dywan zamieciono, żeby ten deal w Wiedniu podpisać, czyli tę umowę z Iranem. Więc można być, nie, mówić to samo o tym prymacie prawa, odwołać się do Włodkowica, prawda, Hugo Grocjusza, chociaż on akurat Polakiem nie był, przypomnieć 600 lat, prawda, Włodkowica, ale również konkretami sypnąć i powiedzieć, my jako Polska proponujemy spotkanie takie, takie i takie, 20 maja, 16 czerwca i w ten czas myślę, że lepiej by wybrzmiało na przykład w CNN czy w innych mediach głównego nurtu, a tak to było kolejne przemówienie. Też lepiej by się przebiły te kwestie, które nas interesują, oczywiście, na przykład kwestia smoleńska. Tak, czy tam reparacje jeszcze padły, właśnie tak, odszkodowania, reparacje. Słyszałem, że Mularczyk poseł mówił 3 dni temu o tym, że chcemy, nie było traktatu z Niemcami, więc chcemy chyba 200 miliardów dolarów od Niemiec, ale można by to wsadzić w kontekst międzynarodowy w ogóle odszkodowań, reparacji i nawet kwestie żydowskie tutaj wrzucić i deklarację terazińską. I wtedy wszyscy by widzieli, o, prezydent Polski świetne przemówienie stworzył. Jutro mamy kolejne przemówienie Jacka Czaputowicza, ale też będzie na okrągło o ochronie ludności cywilnej w wyprawie humanitarnym, prawda? I z Pompeo, ale znowu będzie na okrągło. Nie należy mówić na okrągło, bo wtedy to ginie. Z Pompeo nie ma być na okrągło, bo ma apelować o większy udział wojsk amerykańskich w Polsce, więc to... No ale ten udział już jest ta szpica, to już ta kwestia to się powiększa, to się dzieje, to nie jest żadne nowe, to nie jest news. Dobrze, to na koniec chciałam panów zapytać o Trójmorze. Czy wpisanie tej inicjatywy na listę priorytetów, jeśli to rzeczywiście nastąpi, no to co to właściwie dla nas oznacza, pan profesor Ryba? Dobrze, pamiętajmy o tym, jakim państwem jesteśmy. Ja myślę, że jeśli będziemy prowadzić politykę lub próbować prowadzić politykę ponad swoją miarę, tej siły, której nie mamy, nawet gospodarczej, w sensie nawet relacji, to owszem, możemy mieć duże projekty i wizje rozwiązywania wielu konfliktów na drugiej półkuli czy gdzieś, ale nikt, jeśli nie będzie za tym stał ktoś konkretny, kto to podejmie, to może to być taki głos kogoś, kto chce być większy niż w rzeczywistości jest. Natomiast jeśli mówimy o Trójmorzu, to nie jest to ani za daleko od nas, bo to nawet nie Bliski Wschód. My byliśmy na Bliskim Wschodzie zaangażowani w Irak i to aktywniej, co z tego wyniknęło, po prostu nic. Natomiast tutaj jest to rzeczywisty projekt, który Amerykanów może wiązać z nami, tak jak i ich obecność żołnierzy, ponieważ za tym stoi z jednej strony ta perspektywa zredukowania wpływów Moskwy, a to o to Amerykanom chodzi. Z drugiej strony jest to konkretny program ekonomiczny, mam tutaj na myśli kwestie energetyczne, gazowe, które absolutnie mogą się wpisać w to, co zwiemy prostym interesem amerykańskim. No nie trzeba tłumaczyć, że Polska jako ten czynnik, który byłby takim punktem centralnym dla Ameryki w tym znaczeniu, no jest to, z czym możemy naprawdę wiele zyskać. Musimy kończyć i chcę, żeby jeszcze jedno zdanie powiedział Artur Wróblewski. Ja uważam, że Trójmorze ma sens, ale tylko wtedy, jeśli będziemy po prostu w ramach dozwolonej przez oznaczenie wpisania Unię na listę priorytetów amerykańskich. Europejską Structured Permanent Corporation będziemy na przykład z Macronem mówili szczegółowi o wspólnej armii czy strefie euro, do której wejdziemy w jakiejś terminie. I w ten czas, jeśli wpiszą Amerykanie to w swoje priorytety, to wtedy będzie miało to sens, bo staniemy się trochę takim pośrednikiem między Europą, która nie lubi Trumpa, a